ذكري وسيفي في درب الفدا تنقى وإن التي جوزت من عزمة الأفقى أسعدت خيل معالي نصبي شرف إيمان قلبي عظيم للعلا سمقى قدمت نحو العوالي كي أذللها وفي هدى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. Reci, Allahu put je jedini pravi put i nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakupani. Bismillah, alhamdulillah, salatu, wassalamu, ala rasulillah. 62. hadis koji prenosi Imam Tirmizi, rahmetullah alejhi, od Majmune da rekla, ja i Allahu poslanik, sallallahu alejhi wasallam, kupali smo se uslijed džunupluka, to znači bil džunupi, iz jedne posude. Hadis je sahih, bilježi ga Muslim, Imam Mađe, Nisai, Imam Ahmed i ostali. Iz hadisa vidimo da je dozvoljeno da se uzima iz jedne posude kako bi čovjek uzao gusul, pa kada je dozvoljeno za gusul, onda je preče da se može za abdes uzmat. Što se tiče da čovjek uzma iz jedne posude da se gusuli, to je dozvoljeno supružnicima. Zašto? Zato što je njima dozvoljeno da gledaju jednim drugima u stidna mjesta. Tako, ako bi slučajno se desila u jednoj prostoriji, ne smije uzimati više osim jedan čovjek iz te posude da se gusuli. Osim da su, kao što smo navali, supružnici. I isto vidimo, iz ovoga hadisa možemo izvući da je uzimanje abdesta prije gusla da je od sunneta. A ako ne bi čovjek znači, uzao abdest prije gusula, to jest da samo spokri svoje čitavo tijelo, ima abdest i zanijete sa tim. Znači ispravno je gusul i može klanjati sa tim gusulom, može klanjati namaz. 63. hadis od Ebu Hadžiba, a on od nekog čovjeka iz plemena Benu Gifar, koji je kazao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, zabranio je upotrebu vode koja prostane iza žene nakon što ona uzme abdest. Hadis je sahih, bilježi ga Ahmed, Imam Mađe, znači Ibn Mađe i Nisai. Ovaj hadis je derogiran. Znači, dozvoljeno je da čovjek uzme iz posude što je preostalo od njegove žene koja je uzmala abdest ili gusul. Isto 64. hadis od Hakema bin Amra el Gifarija, da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao, da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam zabranio da čovjek uzme abdest vodom koja prostane iza žene. To jeste nakon što ona se okupa ili uzme abdest. Ili je kazao, vodom koja ostane iza nje nakon što se ona napije. Znači, nije dozvoljeno da uzme se abdest ili gusul, isto tako ako se ona napije, da nije dozvoljeno. Taj isti hadis je derogiran. On je hadis sahih, ali su derogirani. Znači, hadis su sahih, ali je došao posle toga dozvola. Znači, hadis sahih. Jesmo navili ko bilježi ovaj hadis? Ovaj hadis 64 bilježi Imam Ahmed i Ibn Mađe i Nisai. Hadis sahih, ali je derogiran. 65. hadis, prenos od Ibn Abasa, koji je kazao, neka od vjerovjesnikovih supruga se okupala iz velikog čanka, to je posude. Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, htio je da abdesti ostatkom te vode. A ona reče, Allahu poslaniće, ja sam bila nečista, to je džunup. On je na to reče, voda se time nije onečistila. Ovaj hadis je sahih. Bilježi ga Ahmed i Ebu Daud i Ibn Mađe i Nisai, Darimi i Ibn Huzeime. Iz ovoga hadisa vidjeli smo da je dozvoljeno da se čovjek okupa ili uzma abdest ili pije vodu nakon svoje supruge ili bilo koje druge žene i da je ovaj hadis derogirao dva prošla hadisa koja smo naveli. 66. hadis od Ebu Sa'da el-Hudrija koji je kazao neko, to jest od prisutnik, reče Allahov poslaniće, možemo li mi abdestiti iz bunara Buda'a? A to je bio bunar u koje su se bacale krpe. To jeste, koje su žene koristile prilikom menstruacije. znači uloške. Isto tako, uginuli psi i druge smrdljive stvari. Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, reče, voda je čista i ništa je ne može onečistiti. Znači, iz hadisa vidimo da su ashabi pitali iz bunara da li se smiju uzmati abdest ili da li smiju koristiti tu vodu i dozvolio im je. A u tu vodu se bacala šta? Bacala se nečist psi, ulošci od žena i ostale sve prljave stvari. Ovaj hadis je sahih sa imamom Tirmizi rahmetullahi alejhi bilježi i imam Nisai. Rekao mi je u mene šejh kad smo učili ovaj hadis da je pitao čovjeka isto tako znači lancem sve do čovjeka koji je zapamtio ovaj bunar, a on se nalazi danas u prilike, njega nema danas, on zakopan je, ali onaj, nalazio se kod zemzema, gdje se sipa zemzem, vidjeli ste u Medini, znači pozadi s desne strane, od harema. Tu je taj bio bunar, onaj, i zapamtio je, znači prenosi se do čovjeka koji je zapamtio, da je taj bunar imao u sebi dva izlaza, ulaz i izlaz. Ulema se različila puno oko ovoga. Pa neki govore zbog količine vode da je dozvoljeno i tako to, a nije tačno. Nego ispravnije je mišljenje da je taj bunar imao, znači ulaz, jedan izlaz. Tako sve što su oni bacali u taj bunar, znači to je uzimalo i... Jeste, tekući je bio. Znači bilo je i izlačilo je. S jedne strane ulazila voda, a s druge odlazila. Tako da što god su bacali, ono uzimalo i nosilo. Zbog toga je dozvoljeno. Znači, to sam od mog šeha prenosim do čovjeka koji je živo u tome gdje su bili ti polje, ta polja. I zapamtio je taj bunar koji je bio, znači bilo je otvoreno dole dva izlaza. Jedan ulazila voda i druga gdje je iznosila su tu prljaštinu. Zbog toga je dozvoljeno. Allahu ta'ala anem. 67. hadis od Ibn Omara koji je kazao, čuo sam Allahog poslanika sallallahu alaihi wasallam kako ga je neko pitao o vodi u pustinji na koju dolaze lavovi i medvjedi. Veli, pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ako voda dostiže kulletein, ako voda dostiže količinu dva kulleteina, ne može ništa onečistiti. Hadis je sahih, bilježi ga Ahmed i Ebu Davud, Ibn Mađe, Darimi, Ibn Huzeme, rahmetullahi alejhim. Ovdje se navodi, kaže količina dva kulleteina. Sad kulle, koliko je to? Ulema se razišla. Neki kaže onoliko, neki kaže onoliko. Razišla se znači po pitanju koliko je to litara vode. Sve u svemu, čovjek bilo koju vodu neka vidi da li je čista. Pa ako je čista, uzet će abdest. A ako nije čista, neće uzmat abdest. Bilo puno ili bilo malo. Znači, Allahu ta'ala alem, nemojte da gledate na količinu koliko ima voda, da li ima 500 litara ili oliko ili oniko, manje ili više, nego vidite, svako zna da procjeni je li čista voda ili nije. Ako je čista, uzmate abdest i gusul. Ako nije čista, ne uzmate abdest ni gusul. Bilo koliko da bilo. Navest ću vam primjer. Ako bi danas čovjek, znači ovdje kuletein, pa neko se razli koliko je da, kad bi danas čovjek došao na more, i izvršio, da izvinete, nuždu. Ni 20. Ta količina vode pomiješa se, tako? Znači, nakon toga može da uzmaš šta? Kusul i abdes, tako? Zašto? Zašto je to voda? Po ovome ovdje. Znači, ako ima veličina velika voda, znači da je dozvoljena, tako? Dobro. To jest tako. Ali šta ćeš ti sada, kad dođeš na more i sad u tom trenutku počnu ljudi da bacaju iz velikih kanta, da izvinete, neđaset. Trenutno sad su bacili u more. Evo sad, znači, pet čamaca ima i ti se odjedin ti pet čamaca. I još da uzmeš abdest. Ali ova četiri čamca su počeli šta? Da bacaju neuzubila neđaset usada u more. Jel more? Jeste more. Jel velika količina? Jeste velika količina. Ali sad to njihovo bacanje u jednom mjestu tu, na moru, ono je sad nečisto. Ne moraš uzeti sad, jel tako? Do kada? Dok to sve voda ne odnese. Ste razumili? Znači, velika količina. Ali trenutno sad stanje je da ne možeš uzmati. Zato gledajte. Jel voda čista, pa makar bila na moru? Jel čisto trenutno? Jeste. Uzmi abdest. Nije trenutno čista, nemoj da uzmaš. Jel 500 litara ovo, ono, to nije dokaz. Pa se onda kažeš i kaže, ako ovdje pipneš sada, pa na drugom onaj strani, ako dostigne ta voda, znate kako valovi budu. E onda nije dozvoljeno. A ako znači ne dostigne, onda je dozvoljeno. A ako dostigne tamo ti valovi, onda nije dozvoljeno. Tako, znači, razmišlja ulema oko toga puno. Ali, ukratko, rekao sam vam, ako vidite da je čista voda, uzma abdest. Ako nije čista voda, nećete uzmati abdest i to je to. Allahu ta'ala alem. I naveli smo primjer mora. Trenutno sad ako neko baci, ne možeš uzmati abdest. Ako sve to ode nakon nekog vremena, možeš uzmati abdest zato što je čista postala. Allahu ta'ala ala. 68. hadis od Ebu Hurere, a on od vjerovjesnika sallallahu alaihi sallam prenosi da je rekao, neka niko od vas ne mokri u stajaću vodu, a potom njome uzme abdest. Hadis je sahih. Bilježi ga Muslim i Ebu Davud i Nisai i Darimi i Imam Ahmed, Ibn Huzeme i drugi. Iz hadisa vidimo da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio da se mokri u stajaćoj vodi, to jeste kao lavor ili neka druga posuda. Zbog čega? Zato što nema odvod. Ulema se razišla, da li je haram ko učini to ili je mekruh. Znači ulema se razišla, vršenje nužde u stojeću vodu, da li je to haram ili mekruh. Ispravnije da je šta? Mekruh. Allahu ta'ala alem. Zbog čega? Znači da nije grijeh. Zbog čega? Jer kada bi čovjek sada izvršio nuždu, kada bi se kupao, izvršio nuždu lavor, znači sišla bi mu voda u lavor, tako, i bile bi mu sada noge nečiste. Kada bi izašli iz tog lavora i oprao noge, poslije toga bi mogao lijepo da klanja. Zašto? Zato što je čist. Znači, u toj situaciji je mekru, znači nije lijepo pohvalno, ali je dozvoljeno. A s druge strane, kada bi vidjeli, kada bi došao u neku prostoriju, u bazen ili lavor ili bilo koja neka količina kada bi bila, izvršio nuždu i nakon toga, ili jezero, ili bilo što, znači neko mjesto gdje bi nakon tebe došli ljudi, muslimani ili nevjernici, bilo ko drugi, i zatekli bi taj neđaset, to jeste, time bi njih šta je? Ezijetio. Učinio bi im zum, je li tako? Ne može čovjek sada se kupati zbog čega što si ti učinio nečistu vodu u tome. Jeste, zoom si učinio, to znači da je haram, da nije dozvoljno. Se napravio sad razliku. Ako bi čovjek sam imao lavor i učinio mekruh je, ali ako bi to došlo da je zijeti muslimane, bilo bi šta? Grijeh. Jer zijeti muslimane na bilo koji način nije dozvoljno. I nevjernike isto. Znači, uopšteno, nije dozvoljno da čovjek zijeti nekoga od ljudi. Znači, ispravnije mišljenje Allahu ta'ala alim da je mekruh. 69. hadis. Prenosi od Ebu Hurajre kada je kazao, neki je čovjek upitao Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam rekavši, Allahog poslaniće, mi plovimo morem i ponesemo sa sobom nešto vode. Ukoliko bismo njome uzmali abdest, ne bismo imali za piće, pa možemo li abdest uzmati morskom vodom? Na to je Allahog poslanik sallallahu alaihi wa sallam odgovorio, što se tiče mora, njegova voda je čista, a njegove uginute ribe su dozvoljene, to jeste halal. Hadis je sahih, prenosi ga Imam Malik i Imam Ahmed i Ebu Davud, i Ibn Mađe, Nisai, Darimi i Ibn Huzeime, rahmetullah alaihim džemija. Iz hadisa vidimo da je dozvoljeno uzmati s mora vodu za abdest ili gusul. Isto tako, sve životinje koje žive u vodi su dozvoljene. A one životinje koje izlaze iz vode na plažu, znači na, kada se to kaže još, na kopno, nisu dozvoljene. Kao krokodil, kao žaba i ostale životinje. Zašto? Jer žive jedan dio u vodi, kao žaba i krokodil, a drugi žive na kopnu. Znači, te životinje nisu dozvoljene. A sve one životinje koje su žive u moru su dozvoljene. Naveli smo primjer dovoljno. Znači, koje žive čitao vrijeme u vodi, one su dozvoljene. Koje izlaze na kopno, nisu dozvoljene. Kao što smo naveli. 70. hadis od Ibn Abasa, da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam jednom prilikom prošao pokraj dva mezara i kazao, ova dvojica su izloženi patnji, ali oni ne pate zbog krupnih stvari. Jedan od njih nije pazio na mokraću, to jest prilikom mokranje, a drugi je pronosio tuđe riječi. Hadis je sahih, bilježi ga Buharija, Muslim, Ebu Davud, Nisai, Ibn Mađe, Darimi, Ahmed i Ibn Huzeime, rahmetullahi alejhim džemija. Iz hadisa vidimo da nije dozvoljeno da čovjek prenosi tuđe riječi i isto tako da čovjek mora da se čuva od mokraće. Ulema se razišla, da li su ova dvojica bili muslimani ili nevjernici. Ispravnije je da su mišljenja da su bili muslimani Zbog čega? Zato što je navedeno u hadisu, ova dvojca se izložen patnji, ali oni ne pate zbog krupnih stvari. A nevjesto jeste krupna stvar. Iz toga Allahu ta'ala alem da je ispravnije mišljenje da su bili muslimani. Dobro. Imamo sljedeće pitanje. Kaže, zbog krupnih stvari. Ne pate se zbog krupnih stvari. Dobro. Da čovjek vrši nuždu i da se uprska, je mu ispravan kasnije namaz? Jer to nije krupna stvar. Jeste. Je u pitanju tvoj namaz. Isto tako, prenošenje riječi, kao što današnjici imamo, koliko je nastalo fitne, jer to nije krupna stvar. Ogovarati, prenosi tuđe riječi. Ha? Krupna stvar, tako. Ovdje se misli da nije krupna stvar, to jeste lagano je da se čovjek toga kloni. A ne misli da nisu krupne stvari. One su jako krupne stvari. Jer su u pitanju namaz i u pitanju velike fitne koje se dešavaju zbog prenošenja riječi. To jeste, znači, one nisu krupne zato što se lagano mogu otkloniti. To jeste da čuvaš od mokraće, lagano je, sjedneš, čučneš, šta ti ja znam, na koji način, i isto tako sa sljedeće strane, sam jednostavno šutiš, ostaviš muslimane na miru, zabaviš se svojim poslovima i vodiš brigu o sebi, to isto lagano. Tako, nije ništa teško. Jeste razumili sad ovo ovdje? 71. hadis od Ibn Kajs, Mihsanove kćerke, koja je kazala: ušla sam kod vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem sa sinom koji je bio mali, još nije bio otpočeo jesti drugu hranu, to jeste samo jeo majčinu hranu, to jeste mlijeko pio, pa se pomokrio na njegovu odjeću. On je zatražio vode i poprskao je po umokrenom dijelu odjeće. Hadis ovaj je sahih. Bilježi ga Buharija i Muslim, Imam Malik, Ebu Davud, Ibn Mađe, Nisai, Darimi, Imam Ahmed i ostali, rahmetullahi alejhim džemijan. Iz hadisa vidimo da je poprsko ako dijete nije jelo drugu hranu osim majčinu hranu. To jeste, ako dijete počne da jede drugu hranu i prevladava to, onda mora da se pere. Allahu ta'ala alem. Ulema se isto razišla. Zbog čega da se poprska od muškog djeteta, a zbog čega da se mora prati od ženske djece. Ovaj hadis nisam provjerio, zaboravio sam da provjerim. Jačinu ovoga hadisa, da li se mora prati poslije ženske djece. To ću mi išla sutra ne postati da nas pomenem za ovaj hadis. U redu? Inša Allah. Da provjerimo za ovaj hadis, inša Allah. A što se tiče, kaže, zbog čega su rekli, zato kaže što muško dijete vrši nuždu na jednom mjestu, dok žensko dijete raspršće se mokraća. To je prvo. Drugo, zašto se muško dijete i čovjek i žena više noštaje muško dijete od ženskog? I treće, kažu da ima razlike između mokraće muške i ženske. Allahu ta'ala alem. Znači, ovu meselu, što se tiče ove mesele, pitajte učenje šta je ispravno. Znači, uopšteno, pranje posle ženske djece na žensku i isto tako da se samo poprške na mušku. Allahu ta'ala alem, treba ovu meselu malo opširnije vidjeti. Hadis nisam provjerio što kaže da se mora prati poslije ženske djece. Ali iz ovoga vidimo, iz ovog hadisa, ulema se razišla oko ovoga. Znači, da li samo muško mora se popršće ili se i ono mora prati kao i žensko i tako. Znači, oko toga je veliki razilaženje. Allahu ta'ala alem šta je ispravno u što se tiče ove mesele. 72. hadis. Ostavit ćemo za sljedeći drs. وحادا وصلى الله عليه وسلم للعلا سمطا نمت نحو العوالي كي أذللها رفيق درب يقيني جل مرتفقا لم أرتض الذل في عيش النعيم بلا سيف صقيل على هاماتهم طرقا أبطالنا الغر لم يثنوا خيولهم فكم عقدنا لواء في الدنا خفقا وكم طربنا فما كلت سواعدنا ولا رأت خيلنا ذلا ولا رهقا ولا رأت خيلنا ذلا ولا رهقا ولكن لما جد في كل البقاع ترى سيفا لنا سلما ولا لم تقى وكيف يؤمن بعد عزتنا وكيف يؤمن سيف ذات منتشقا وكيف يؤمن شيخ بات منتشقا وكيف تعبد الكفر شامخة واستريح هنا بالورد والعبقا نصرتنا وعينهم فتحوا الأحقاد والحنقا وكيف أحيا قرير العين هانئها وأمتي كم